محترم والدین کو دا مولانا مبتی متباور صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 61 نمبر کی سٹ جب مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی و 8/8/2007 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فكان الله سميعا بصيرا حصة ذمد سورة نساء اختتامي آيات نذي او پدې کې زور دې په تعلق د الله چې ان تقول الله اذا الله نو يريغا تعلق د الله برابر کا نو ان يشاء يذهبكم ايها الناس داوم وای کته احکامات نه مني نو الله به ختم کی خدا دا چې احکامات او تابعداریو کا کته د احکامات او تابعداری نه کوي نو الله به ختم کی او ستا په ځای به الله تابعدار راولي تابعدار به الله ستا په ځای باندې راولي نو ته تابعداری وکا د احکامات او د الله او د الله رب العزت نو یو خو عذاب براولي یو مطلب د آیات دا چې عذاب براولي لکه نو ګوري چې مخ کې ستا نسوکو او اوسته نو چې الله غواړي نو تاب لري کی او تاب ځای به نور راولي دا مضمون قران کې غنو ځایونو کې ده سورته انعام یوصل درې دیرشم سورته هود و 57 57 سورته ابراهيم 19 سورته مائده 55 سورت محمد یوکن سلویختم سورت دهر اتیشتم سورت سبا شپیتم دا سگنو زاینو که دا مضمون الله بیانی چه او مانا گینی لر بده کم سپای هستای نبده میتاو کم دوی مقصد دایاد دا ستا استعداد او همت بختم کم خپل طاقت خپل مال خپل بدن دا الله په دین نه کړای او دا طاقتونه بدن واخلم بے طاقت ان استعمالیږي نو تر دې قران نه فائدہ ولې نه لې قران بیانېږي قران ویلې کیږي نو دې نه فائدہ والا الله وې تاب لری کم ستا استعداد به ختم کم تر دې قران نه ډو فائدہ وانه لې دې قران لبا الله د نور زاینو نه خلق راولي نبی رسول صلوات و سلام فرمای زما د امت د عالمانو مثال په شان د ګرمي چینې دي زما د امت دا عالمانو مثال پشان د ګرمي چینه دی لکه ګرمه چینه چې دا نو یا اتیه البوادا ويزهد فيها القربا یا اتیه البوادا لری خلق ولا راشي او نزدې خلق ته نه محرومه پاتې شي ويزهد فيها القربا او نزدې خلق دا غې نه محرومه پاتې شي هغه وې دې ته ضرورت ته او دا په کلاس ضرورت ته دا درسونه د دینه سره جوړیږي اغه الټا د قران خلاف کوي او الټا اغه په بده باندې اړي او لری والا او نور د لری لری نه الله پیدا کی او قران مجید ته کی نه اوسم دا سیدانو که سوچ و تسړیو کی نو بالکل برابر ده الله وی نور برا عالم او نزدې چی نو محرومه پاتې شي اي وی کلا وی اف ام ته ضرورت ته کالا وی لوڈ سپیکر تا سو ضرورت تے نوائی چی چی تا پا گرونڈ کی یا پا نور زوینو کی پروگرامی او دا چغی سروڑی والے کی گی نوائی تا خودی چی تاو نوی او دا وی من خدای دی مالا وست را کی زوام چی ما دی دی کورون دی پاس لوڈو نولا گولے زوام چی ما دی کرا دا واسنگا وردن نکڑیو زوام چی سوکی ناوری پا زور ای پی وارو مخو سو واس می نشتا دی نو سوکم این اشا آیو زب کم ایو هن ناس ما ملگرو وی وی ایف امشن وی لوڈ بان کا ما زما خو په لوډ باندې د پروانې زوام چې دا لوډ په کیمنی لوډ سپیکر په کیمنی اپ ام په کیمنی خو خبره دا سده چې دا ځنه د قران نه اسه د تختی را تختی غونډه کې کنه نو چې دا لوډ سپیکر لګې دی نو کپلاره کې ناسا پای کې ته یو خبر اوري دا زړه کې پری وته چې تاسو خبره ده دا ځنه غریبانان لګونډه کې الرجی کې کنه د قران مجید نه سره وی کنه ناسا پای کې ته په زړه کې خبر اوري دا این یشا یوسف کوم ایو الناس ای منګا وړو د درې غریبانان چې ته خدای را پیدا کړی ا موږ لډیر دی موږ لا یوم ډیر دی سړیا موږ یو ته داسې په جوړ موږ شاپور چې شاګردانو کې یو نی بور جای ته وایو کې خیری نو موږ داسې دغه نه نه وایو این یشا یوسف کوم ایو الناس خو ستاره بد نیت سره بسو کوه این یشا یوسف کوم ایو الناس که خواشی د الله نو ختم به کی تاسو یا خلکو ختم به دي کې ول قران دښمنی کوي وایات بیا اخرین اورا بولی نور وکان الله سميعا بصيرا وكان الله على ذلك قديرا او دي الله په دې باندې وسواله من كان يريد ثواب الدنيا ا سوق چې غواړي بلر دنیا په عمل الاخرت فاين الله ثواب الدنيا والاخره نو الله سره بلر دنیا او اخرت نو یو بدبخت ته شو دنیا ولې غواړي الله سره خو اخرت هم نه فاين الله ثواب الدنيا والاخره نو الله سره بلر دنیا او اخر وكان الله سميعا بصيرا او دے اللہ اوریدن کے ولیدن کے یا ایوہ الذین آمنو درے مئیسا تدیز آئینا آواز سورت او پدی کی زواجر دی راتنی او زورنی اول مسلمانانو تک لکن دے کلک شئی اللہ او بیا منافقانو تا زورنی ورکی او بیا دے کتاب والاو تا ملیانو تا درے وارڈالو تا ماویلو د مسلمانانو د زورن مقصد دا چې په دې احکاماتو کلک شي د دینه اوړی ما او د منافقانو او د علی کتابو د زورن مقصد دا چې دوی چې کم دنو په دې قران باندې معاشره نه برابرۍ او ستا معاشره خرابۍ نو ته د دوی د دوستانی او یارانې نه ځان وساته یا ایو الذین آمنو ای ایماندارو کونو قوامین بالقسط شئی تاسو مضبوط ولاړ په انصاف باندې بالقسط انصاف سورت عرف 29 حل تک انصاف وی قل امر ربی بالقسط فادو مخلصین له الدین انصاف د الله رحمت کول سورت مائده 20 ختم کیم وی فاذا حکمتا بینهم فاحکم بینهم بالقسط فاذا حکمتا فاحکم بینهم بالقسط قسط قران قسط لا اله الا الله قسط دا احکامات دو سورة نساء نو پا دی با نکلک شئی کنا کونو قوامین بالقسط شئی تاسو مضبط ولار بالقسط بینصاب شهداء لله نو دا تلقین دا کلکوالی مسلمانانو تا چه کلک شئی شهداء لله بیان کونکی دا اللہ دا پارا بیانو کا بیان دا مسئلے دا اللہ دا پارا کا ولوالا انفسکم اگر که نقصان استا پزان باندی پزان را دو که پزان ولوالا انفسکم کابل گرام شیخ سب کلا کلاوی ویدی ما توی چه تا پار چارت که وی ما ورطوی چه زان نپریدم نو چه ما که غلطی نو زا پزان رد کم نو زا لابلو لی پریدم ولوالا انفسکم اگر که نقصان پتا باندی پخپلو زانونو باندی اویل والدین یا پا مور و پلار باندی ولوالا انفسکم اگر کو پخپل زانونو ردی پخپل جماعت ردی او پخپل ملګر ردی کوا اویل والدین یا پا مورو پلار پا استازانو باندی رد دی پا پلار باندی خوچ غلط خبر دا نو بیا غلط دارچا غلطی ولق ربین او پخپل خپلوانو نقصان پخپل خپلوانو دی خود تا دا حق بیانو کا دا حق گوایی ورکا ولق ربین او پخپل خپلوانو باندی کتوائی چه دا دا چا باندی رد کم او دا چا خلاف گوایی کما او دا چا خلاف بیان کوم نو یا به غریبی یا و مالداری نو کتو آئی یاو مانا بکوم نو یاوی مانی مقصد کتو آئی چیارا آغا سڑه مالدار ده سڑه سده مالدار دی نو بی عزت بشی زما په گواهی باندې، او یا غریب دی نو زما په گواهی باندې نو مسپک شی. زه دې وجه گواهی نو کوم او بیان نو کوم. الله وې ته په زمانه زیات مهربانه، زه په ستانه زیات مهربانم، زه د توام چوي کنو بسو کنه نو ز اولامانه مهربانه نو معنا کوم. ان یکون غنیان کوی چې بچا باندې ته مشهود علیه، کوی هغه کس ته خلاف گواهی کوي غنیان مالدارا او فقیرن یا غریب، فالله اولا بهما، نو الله ډیر مهربانه دی په دې دواړو باندې ستانه. فالله اولا بهما منکو، الله ډیر مهربانه دی په دې دواړو باندې ستانه. نو چې الله درته وی گواهی وکانو بس ویکا کنه، الله درته وی ویکانو ویکا. زما دادا چې توای مالدار دې مال به zarar را ورسی، یا غریب دې خیره برا باندې وکي، غریب دې خیره برا تو کی. نو وی ان یا کون غنیان او فقیران، کچرتا وی دے مالدارا او فقیران، او یا غریب چتی دے زرار یریگی، فاللہو اولا بهما، اللہ دے دیر نزدی دے دوارو نتاتا. فاللہو اولا بهما یعنی منہما، فاللہو اقرب الیک منہما، اللہ دیر نزدی دے تا حفاظت کئے، او دا اللہ دے دین خبر کئے نولی دے چا دے زرار یریگی، بس اللہ بر حفاظت کئی گنا. فاللہ دیر نزدی دے تا تا دے دوارو نا، فلا تتبعوا الهوى، نو ملګری تاسو په خواهشاتو بسې ممانا د خپل خواهش انتا دیلو، دا چې تاسو انصافونه کوي کراهیت انتا دیلو، دا واجه د باد ګڼل انصاف نام چیاره، دا انصاف پری خودل دا د خپل خواهش منل دي، نو خواهش ممانه کنه. وائن تالو او کواړ دی تاسو یام څنګه کوي رازم کو، فاین الله کانه ما تامرون خبیرا، یقینا الله پاک باندې کوي تاسو خبردار دی. یا ایو الذین آمنو، ای ایماندارو، آمینو ایمان راړی، ای ایماندارو ایمان راړی، څه مطلب؟ ای ایماندارو ایمان راړی، یم ګور استاد ته کوم ځای دا وای ډک مانګې ډکولی، دې څه مطلب؟ ای ایماندارو ایمان راړی، دا ډک مانګې ډکولی، دې څه مطلب دی؟ یاو مانا، یا ایو الذین آمنو، یا کسانو چې ایمان راوړل په خلی، نو آمینو بالله، اوس ایمان د زړه نه راړی، دا د خلی ایمان هم قبول نه دی. دویم، یا ایو الذین آمنو، یا ایماندارو، آمینو کلک شی په ایمان، کلک شی په ایمان. یا ایو الذین آمنو، ای ایماندارو، چې ظاهر کیم صورت د ایمان دی، صورت هم د ایمان دی، نو آمینو حقیقتا ایمان راړی. صورت او حقیقت کې فرق ته هغه بیان په دی باندې کړو زموږ استاد. آمنو آمینو، ظاهر کو ایمان راوړی دی، نو صورت او حقیقت ځان ځان له سونه دي، نو اس شکل شناغتی کاډی ایمان نه سونه جوړیږي. سم صحیح ایمان ناله کار ایمان، تج د پاسپورت د شناغتی کاډی ایمان نه، د ایمان څه تقاضی دی هغه پورا کا. آمنو آمینو بالله، ایمان ناله په الله باندې، ور رسول او پیغمبر داغه، ول کتاب الذی او کتاب هغه باندې، نزل علی رسولی، چرا لګلې دی په خپل پیغمبر باندې، ول کتاب الذی او کتاب هغه جان ذرا من قاب جنازل کړه بخوا، و من یکفر بالله، چا جنکار وک په الله او فرشتو باندې، و کتبی او په کتابونو او پیغمبرانو او پر از رستا باندې، فقد ضل ضلالاً بعیدا، یقینا دې خطا شو په خطا لری باندې د حقنا. ان الذين امنوا ثم كفروا، دا چې کلک ندی نو دا غي پالیتای، او د نک لکې دو نتایج، چې کوم سړی په دین کلک نشو نو نتیجه به سره وزي. ګوري ښا دی رکو کی تر اخیره، د دې ځان تر اخیره د نکلا کې دوه نتایج ذکر کې، دا مستقل بیان دی، ځان سره یاد کی بیا کوي الله خطیبان یې کنه. د نکلا کې دوه نتایج خواز زو ته نشان دی کوم اشاره، یو دا چې کافران به دوستان کوي چې په دین کلک نی، نو کافر لو په لاس کې تور کوي لاس. دویم دا دی چې په دین باندې کلک نه دی، نو کافر سره وا د کافر نه به عزت غواړي، د کافر نه به غواړي عزت. درم چې په دین کلک نه دی، نو هغه به د دین ټوکی هغه به په باندې نه لګي، چې دین او دیندارو پر سو ټوکی کوي نو دا به په باندې نه لګي. سالورم دا چې د کافرانو په فتح به خوشاله وي، د کافرانو په کامیابی باندې به سي خوشاله وي. دا اولی پا دین کلک نده، نو دا نتیجه راواتی او بشوی کنه. این الذین آمنو سم کفرو، زیو یو تاخو میسی جمالنوی ان الذين امنوا يقنا كسان چې ایمان راړو ثم كفروا بیاي کوبر کو ثم امنوا بیاي ایمانانو ثم كفروا بیاي کوبر کو نسمه الله بیاي ایمانانو بیاي کوبر کو مطلب لاندا چې په ایمان کله کیږي نه د مفاد ایمان نه کوم ځای کې فائدہ په ایمان کې ونو ایمان او کوم ځای فائدہ په کفر کې ونو کفر دا نه ګوري چې یاره مونږه سکه وي بس د مفاد باندې او مفاد پرسته دا ایمان او کفر شماری نه ځنه وای چې د شمارلې یعنی چې ایمان راړو په موسی علی السلام بیا کفر وکړو ثم امنو بیا ایمان راړو په عیسی علی السلام ثم کفرو دا غنیم کفر وکړو ثم زادو کفرا بیا کفر کې لاس شو زیاد شو خو دې ته ضرورت نشته ده دا کفرونه او ایمانونه شمارل نه دي دا ردی حالت بیانې چې په ایمان کلک نه دي بس ان الذين امنوا يقنا كسان چې ایمان راړو او بیا کفر وکړو بیا ایمان راړو بیا کفر وکړو ثم زادو کفران بیا کلک شو کفر زیاد شو کفر کې ویلګ می در کو خواندې در کو بیا دغه شانتی کنه بیا ور پسې رور روان شي ثم زادو کفران لم یکن الله ليغفر لهم ندی الله چوبه خلی ته گناونه دی لم یکن الله ندی الله چوبه خلی ته گناونه دی ليغفر لهم دا چوبه خلی ته ولا لیادیم سبیلا او روان کې دی را پنی غلار باندې لار ورته نه خی باشر المولا لم یکن الله ليغفر لهم ولا لیادیم سبیلا او نو بو خیدی تلار باشر المنافقین خبر که منافقان دا منافقان نشی دا چل کی بیان لهم عذابا علیما چا یقینن دل دے عذاب دردناک یوا نتیجہ دا کافرانو دوستی الذین اغبت بختا یتخذون الکافرین چنیوی جوڑی کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین الاوہ دا مومنانو لرا من دون المؤمنین الاوہ دا مومنانو نام کافرانو سارا دوستانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمانان اغی دردی اغی جیلونو کیا چی او مسلمانان اغا وجنی من دون المؤمنین دا دا نکلک که دو وجه دا چه دی پا دین با نکلک نده کنا دویم ایب تا غونا این دا ملیزا ایب گوری دا دی سرائی ذات دی دا کافر و سر دوستانا ولی که دویم نتیجا چه دی وجه نا چه دی وی چیزی ذات من شم ما تا بچه کمنو سا پاور ملاو شی چه سوپر پاور لاس پا لاس که ورکمنو ما تا با پاور ملاو شی نا و اغا چه کمنو زان لا بی عزت ده نو چه تاولا لاس پا لاس که ورکو نو تو بمسو شی بی عزت شی ایب تغونا این دا همول ازا ای لطای ده سر عزت لطای ده سر عزت فا این العزت لله جمعی یقینا اختیار ده عزت اللہ سر ده طول طول عزت اختیار اللہ سر ده عمر رضی اللہ تعالی نووی منگا اعزن اللہ بالاسلام منگا اللہ عزت من کرو پی اسلام بانده فمه ما طلبنا العزت من غیره عزت دا اللہ دا اللہ دا دین علاوہ پا بل سکے ہوکا تو اللہ با منگ زلیل کی اعزن اللہ بالاسلام منگ اللہ پہ اسلام عزت من کرو فمہما طلبنا العزت من غیره نو ازلن اللہ نو کل چی منگا عزت پا بل سکے طلب کو نو اللہ با منگ زلیل کی او اللہ با مخوار کی نو اللہ دین اعیب تغون آئین دا ہم العزت او حدیثم دے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چھے کم بندہ چھے کم سڑی دا عزت دا پارا بل بندہ اللہ اسوار کو او اللہ خپا کو نو اللہ با غلر زلیل کی اللہ با غلر زلیل کی فائن اللہ عزت آل اللہ جمعی یقینا عزت اللہ لدے ٹول سورة منافقون کی وئی نہم آیات کی او لسم کی چھے عزت اللہ لدے مسلمانانو لده او پیغمبر لده او دلتا وی یوازی اللہ لده نو مطلب دا ده چه دلتا اختیار دا اللہ ده او دلتا وی چه ورکی اللہ چالا نو پیغمبر لده و مومنانو لده اللہ ورکی نو دلتا والا مستحقم ذکر کردی اختیار من او مستحقی والا دوار ذکر کردی فائن اللہ عزت آل اللہ جمعی یقینا عزت اللہ لده طولو وقد نزل علیکم فی الکتاب او یقینا را لگلی دی اللہ پتا سوان دی فی الکتاب کتاب کے دا خبرا ان اذا سمیعتم دا چوار دا تاسو آیات اللہ ایتون دا اللہ یک فرو بیا چٹوکی کولش یک فرو بیا چی کفر کولش آغی پور آغی نام انکار کولش دا آغی نام ویستازا او بیا او ٹوکی کولش دا آغی پوری فلا تقودو ماهم دا الله د آیاتونو نه انکار کړو او دا الله آیاتونو پورې خلکو ټوکی کولې نو دا الله ویل دي چې فلا تقدوا ما مکه نه دې سره حتا یخذو فی حدیث غیره تر دې چې نه نوځي دې په بیان بلکې چې اول بیان کې شروع کی نه نوځي شروع کی دې په بیان بلکې بل بیان شروع کی دا پری دی نو بیا سره کینا خو چې دا وای نو مکینا نو دا د منافق نه چې دا الله آیات پورې الله آیاتونو باندې انکار کیږي نو په سملای کې دا الله د آیاتونو انکار نه کیږي او دا الله رب عزت آیاتونو پورې ټوکی کیږي په پردی پورې ټوکی کیږي او دا رنګي دو بیلونا از قرآن و سنت خلاف پاس کیگی او دا مولای سے محترم پا کناستے نو دا اولی پا دین کلک نو نو نتیجہ دارا ہوا تا چه دا اللہ دا کتاب خلاف پا بد اس نلگی دا اللہ دا کتاب خلاف کیگی اگا پا بد نلگی دوان چلاسی بابا ہوئی اگر بشنوی دشنام ابرا فمال گوش آبی آد ابرا شونی دی با کلام اللہ مزاقه نیف گندی با دوزخ آغا برا که دا اللہ آیاتو که دا خپل پلار کنزل واروی اگر بشنوی دشنام ابرا که دا پلار کنزل واروی نو بمال گوش آبی آد ابرا دا غی بیاده با غوگون را کاغی دا غی بیاده با سرا کاغی غوگون چه زمان پلار پردولی توکی کردی دی او شونی دی با کلام اللہ مزاقه دا اللہ پا آیاتو نو پوری توکی واروی دی او نیف گندی با دوزخ آغا برا دا دوزخ دا بدبخت تر دوزخ تاونه رسو دا رو پتا باندې بد نه لګي نو دا د دین د نکلا کې دوه جدا چې بیا به د دین خلاف بد نه لګي بیا به د ټي او د وی سی آر په محفل کې د کشانتنا سیخپو په خپو باندې چولی بیا به د الله د دین خلاف بد نه لګي حتا یخذو فی حدیث غیری پردو جن کو سر بناستی چې په دین باندې کلک نی او دا شانه به شانه او وګ پوګا او دا رو باک نه غنی چې سدی او سنی ان کوم اذا مسلوم یقینا تاسو په دغه وخت کې دی غونته ای ځکه رضا بالکفر کفر دا په کفر خوشاله دل دا کفر دی په ټوکو خوشاله دل دا ټوکی دی په انکار خوشاله دل دا انکار دی نو چې ساغه کې نو هغه ستاره چې ته په خوشاله نو ستاو دغه حکم یو دی ان الله جامع المنافقین یقینا لا غونډون کې د منافقان او کافرانو را په جهنم کې جمعیان ټول الذين تربصون بكم آ کسان چې انتظار کې بتا سو باندې فائن کان لکم فتو من اللہ نو کوی تاسو لرا کامیابی طرف دا اللہ نا قالو نوائی دی علم نکم ماکم اولی نو منگ تاسو سرا منگ لوم پک سرا کنا وائن کان الکافرین نصیبون آکی دا کافران دا پارا بارے بارے دا کافران وی اوخو غی طرف تملاس شوی وائن کان الکافرین نصیبون آکی دا کافران دا پارا بارے قالو نوائی دی علم نستحفظ علیکم علم نستحفظ علیکم آیا نو مسلط شوی منگا پتاس ام پا امداد تاسو باندی علم نستحفظ علیکم آیا نو مسلط شوی منگا آیا نو زرور شوی منگا پا امداد تاسو منگا تاسو امداد کرده دی یا علم نستحفظ علیکم علم نبین لکم چه اننا علا دینکم علم نبین لکم اننا علا دینکم ایا موږ درته دا نو ویل چې موږ تاسو په دین باندې اولې ستاسو پټه کې موږ فارم نو ډکړې تاسو له هغه درل بره راغ ته اوس موږ تاړو ګورې ته وګور خپل چې سره پټي زموږ نوم په ګیری کلي سړیا اړو زموږ ته پوس اوس نه کوي خا ګورې علم نستحفظ علیکم دې دې او کافر په وایي خوشاله دي علم نستحفظ علیکم ای نو موږ مزور ورشي په امداد تاسو مصالحت شي په امداد تاسو ونم ناکم من المؤمنین او نوی بچکڑی منگا تاسو ده مومنانو نا اولی ده مومنان نوی بچکڑی نوی دا خو منگو ده سر قسم ده که منگ نوی انو تاسو بچه کم ننو ده اخانو پا شابان اسپو خوڑلی وی خو شکر ده چه دا منگو که منگ نوی نو خدای خبر چه سبک که در پی کرم ده که نا ای دا منگ پی سملیو کیو گینینو لابسسکیدل وایا نور تسکای وایا وانم ناکم من المؤمنین فاللہکم بینکم یوم القیامہ الله فیصلو کی ستا ترمیان دا پرائز قیامت باندی ولی جعل اللہ علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا او چرے بونا کردی اللہ ولی جعل اللہ او ندر کردولی اللہ دا پار دا کافرانو پا مومنانو باندی سبیلا سا دلیل دا کافرانو سا دلیل دوی پا مسلمانانو باندی یا سبیلا غلبا اللہ با غلبا ورنکی او مرا او سبیلا استیصال چه کافر دی ولگی او طول پا طول دی مسلمانان ختم کی طول پا طول چرے نشی ختمولے ان المنافقین پلیتا دا منافقانو ان المنافقین ایتن المنافقان یخادعون الله چلون کی دا الله سره و خادعهم الله ول جواب در ټګه ور کوي و هو خادعهم او الله جواب در ټګه ور کوي دی لرا سزا در ټګه ور کوي دی لرا و اذا قاموا للصلاه او کله چودری کی مان دتا قامو کوسالان اودری کی دی سس پاسی صلات نہ مراد د هر د دین کار دی و اذا قاموا للصلاه او کله چ پاسی د دین کار تا نو قامو کوسالا پاسی دی کوسالا سس لیدلی دا چې کم دنو دین کار تا سس ته هر صلا چې کم دنو ګرم خود دین لا نرم هر یو سیز لا زاک خود دین لا دغ هر یو سیز لا چوست خود دین لا سوس دا د منافق نه خدا اذا قاموا الى الصلاه کورته وای چې اوس مازیګر چې کم دنو فوټبال فائنل میچ ته غراب روان وي او کوی جمعه کې سلیونی لګیاري د ماسپخین نه تر ماخامه خیر دی ولسو منټه ولو جمعه تور خاره کیگا یا رب بس کمزوری ده کنه زمونږه کمزوری ده دا بیا کمزوری وای دا د عمل منافق ته کنه دا قیدی خو سړی شي ویل خو عمل خود منافقانو دینم مونزلانی مونزلا مونزلبنی او کچر ته دک ټیم کې وای سحر ورته وای چې د سحر د مونږه مخ کې بس تا ډیوټي شروع کیږي او ټک تر ماخا وای ویجی بالکل که خیری سار په پاسه یارا په خدای یقین ک نیمه شپه وې ځان ته چې موبایل په ټیم کوم په خدای ک نیغ ناشته ما او مونزلا یارا بس کمزوری غونته دا مړه سړی دا سیر ستړی په خدای یقین شیطان سړی ته وچ ډډاو لگاو نو ټول ګنا شیطان ته شه توم شیطان کنه لګا ډډا توم اچای کنه نو دا لګیای وایذا قامو الی الصلاه قامو کوسالا هر کلا چې ودریږي د ایمان زتا نو قامو کوسالا ما سند مون نه پاسو ته وای اجره پلان کی ځای کی پا غل لري ځای کی میلسته او پلان کې دم بوله راځي نو ګورا دا لارې چې کوم چې بېږي پاغه طرف باندې غربي په دې جماعت کې مونږ درس کوو کنه درس کوو او دا تقریبا د دې درس د دې دا چې میاش نیمای د دې درس دا دریم کال لے چې مونږه دا کوو دا مونږه کوو او دا د دې ځان تر ماخامه پورې دا درسي یو مسلمان چرته دی نږدې پکې دا دغه دی او دلته کې کوم میلس چرته دی وجرا کې شو چې میلس ته دا ماخام ګوره دا لوپر لپن د دې کلی نه وې د یو بل کلی نه بوسرم را رواني د بل ځای نه بوسرم را رواني نیغ بر را رواني دا او قران لا یاره ګار جو ما دور یاره خو جسی چړای باندې سړی خو جن بس سای نیولې بیا سای نیولې بیا او میلس لا د غره سر ته دی روان دی د غره سر ته خيږي دا د تبسوای فایزا قامو الى الصلاه اکلا چودری کی دی پاسی دی مانځتا نو قامو کوسالا پاسی دی شلی دی یراون الناس دی ځان خی خلکو تا مونز مونز نه کی ازری لګی سره چې پلار می وینی دی شاط پلار شاط ولار دی ټوخیو کی زه ګور راغلم ها راغلم بیا می وینا اسنه چې بیا وای په مونز کې نو بیا په مونز کې نو د سیرب د خودنه لپاره خلک بو چې ډو مونز نه کی تلاکی نو مړه لوسو کولار بشونو لار بشو د خدای د پاره نه کی چړیا خو سره پذیری لګی یراون الناس ځان خی خلکو تا ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادی الله مگر لو کون تک مزبذبین نزا بین ذلک اریان دی پمیان د کفر او د اسلام کې چې دې طرف ته شم کدی طرف ته شم اریان دی مزبذبین اریان دی تازب زوب چې څنګه دا ټکه د دک شانتی عمل لې څنګه ټکه نو دغه شانتی عملی د غړای لا ټکو بم چې تری دی کنه پیپل جمعه کې په خوانه او غړای د وګړو ته تشته کار نه کوي خو لا ټکو ته کې پکې دی په خوانه غړای به لا ټکو ته کې داس پکې دی د اغه आवाज او د دې تزاب زوب یو شی دی دا د اغه دغه تزاب زوب د زړن شي आवाज تویل کیږي چې داس کیږي نو دا لا ټوم دی غړای ته شي وستایم نو هغه طرف نظر دی خو شي وینستایم نو دی غړ نه بیا دی خو شي استایم نه اندې تایم کله یو طرف تا کله بل طرف تا مزاب زبینه بین ذلک دی هر طرف تا دی هر چا خان دی و مزاب زبینه بین ذلک اریان نه پمیاز دی دوارو که پمیاز دو کبرو دی اسلام که لا اله اولا نب طرف نده دی خلقو سرا ولا اله اولا او نده آغا خلقو سرا نه مسلمانانو سره دی او نه کافرانو سره دی و من یزلی اللہ او چالا چو گمرا کی اللہ فلن تجدلو سبیلا نو بنو می تدلر لار اے ایماندارو نو اس مسلمانانو تا چه دا سغنتی شو نو گوره یارانو سرونه کی اے ایماندارو لا تتخذو الكافرین منیوی کافران لرا پا دوستای بانی لاوز مومنانونا اتوری دونا ایتا سو اراده کوئی انتا جالول اللہ دا جو ګرځوي الله تعالی په ځانونو خپل باندې سلطان مبینا دلیل ښکارا د دوزخ د غرزولو چې کافر سره د دوستی وکړه نو دا لري په ځان دلیل کچې د دوزخ ایمه انت جلل الله دا جو ګرځوي الله تعالی په ځانونو خپل باندې دلیل ښکارا د دوزخ د غرزولو ان المنافقین کین المنافقان پلان دي سړه کوي مینا نار د ورنا په درک الاسفل من النار په ټولو کې لاندې سړه کوي د ورنا اسکروټ کې هم سودي لمبيوم پالاندی نه طبقه کې وې د ورنا ولن تجلهم نسیرا او بنو می دی لره امدادی زکه امداد خو پکلا کوالی باندې نو دی زره کلا کوالی نشته امداد د کمی راشی ولن تجلهم نسیرا الا الذين تابوا بلا کسانا مگر کسان چې راو ګرځیدل خپل عملنا تابو چې راو ګرځیدل الله تا توبه ویستا او درست کامل واتسمو بالله او ځان بچ کو بدین د الله باندې واتسمو مونګول ولا ګول بدین د الله واخلصو او اخلاص کو او خالص اکڑا یواز اکو خپل تابیداری دی پار دا اللہ دا کافر تابیداری پری خدا و اخلاصو یک کی یواز اکڑا دینام خپل تابیداری خپل عقیدہ دی پار دا اللہ فولای کمال مؤمنین دق خلق دی مؤمنانو سرشو و صوف ایت اللہ المؤمنین او زردہ چور بکی اللہ مؤمنانو تا مزدوری لویا ما افعل اللہ بی عذابکم صد کار دا اللہ پا عذابو لستاسو ان شکر تم کتا شکر و باسی قدر و کی دا اللہ دے نعمتنو او ایمان داری نو اللہ خطا سویز بسنو پا عذاب کی یا ما افر اللہ نکی اللہ عذاب الستاسو ان شکر تم کتا سو شکر و باسی او آمن تم او ایمان داری تاسو وکان اللہ شاکرن علیما او دے اللہ قدردان علیما پویا داونو چی شکر یستن کے شاکرن قدردان ساد عمل قدر کی علیما او پویا دے اللہ لا يحب الله الجار بالسوء لا يحب الله الجار اس الله د کافر بایکاټ ته کو نو کافر چې دی نیوی نو به تا دردای کنا نو چې دردای دی نو دا ته وای چې شابه د کفر کلمه وایا چې کافر سره دی بایکاټ کو او دوستانه د کافرانو سره نه کای نو کافر عقیده و پرې دی کنا نو چې ویني ولی نو اوس ویني ولی نو اوس به درته ظلمونه به در باندې کوي وحی او ټکای بری او ته وای چې شابا زمون عقیده ته د سفاتو کا زمون قانون ته د سفاتو کا نو سپاتو سکای نو درې لاری دي سولاری درې یا خدا چې وجنی دي صدیقې وجنی دي ان ورته وایا بس وای ټیکتا جیته رام بس کوپر کلی ما یا ولار دادا یعنی ځان بچ که خیر دی خو زړه ګوره مطمئن پیمان باندې ساته وی ما دادا چې پجار باندې د توحید اعلان وکا پجار باندې د توحید اعلان وکا امرم وای د کوپر کلمه می قبول نه دا اوس بیا وام چې لا اله الا الله خو پجار باندې د الله د دین خبرو وکا او دریم ادا دریم ادا دا چه داغا غا کلیمه هم نوائی داغا غا کلیمه نوائی پاغی غلی خو خپل پریدی نا خپل پریدی نا اگر دا توی زمونگ دا ووای نو بس غلی شه ویر دا غلط دا نو بس غلی رد پیم نکای خپل پریدی نه دا دری طریقې دي کنه نو دا دری واړه تالس دي جایز دي صحابه کرامو کوم دری واړه شوې دری واړه شوې نو دا آیات مطلب وام لا یحب الله الجار بالسوء نه خوخه الله خار کول کوبر د کوبر د کلمې لا یحب الله الجار بالسوء نه خار کی الله خار کول کوبر د کلمې نه خوخه الله خار کول کوبر د کلمې من القول د وینانا چپ وینا باندې د کوبر کلمه ښکارا کې الا من ظلم مگر اسوک چې باغوان زور وکړې شو زور په وکړې شو من ظلم ظلم په وکړې شو چې وجنی دار سورته نال یو سل شپغم آیات د دې معنی تایید دی یو سل شپغم د سورته نال الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان فکان الله سميع علیما او دې الله ورذن کې پویا ذات او ورذن کې پویا ان تبدو خیران که کار کوي تاسو مسله د توحید په جار وای نو وای نو دغه نکوم ان تبدو خیرن او تخفوه یا پټوي تاسو دې لرا دې لرا پټوي او تاسو ان سوین یا مخړوي د بداینا د کوفر نه مخړوي او تاسو ان سوین یا مخړوي د بداینا دا درې واړه کارونه صاحب کرام کړو. حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اغه ودرولو وتاوی د کوفر کلمه وایا. حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی لقد جمال عذاب حولی واجمعوا وقبائلهم واستجمعوا كل مجمعي طول راجه مشوی دی فلستو بالی حين اقتل مسلمان على اي شق كان في الله مسرائي ویک پکم طرف می غرزوی نو غرزوی می وذالک فی ذات الاله و ان یشا دا دا اللہ دا دین دا پارا دا علا ای شق و ذالکا فی ذات الالہ و این شاء یبارک علا اوصال شلو ممزائی که اللہ خورشی اللہ با زمان ٹوٹی ٹوٹی وجود کی برکت واچی زد دین نا ناوڑا ما اگر شہید کو دارنگی عمار پلار دا عمار رضی اللہ تنو پلار یاسر او دا غمور سمیا رضی اللہ تعالی عنہم اللہ پا بے دردائی شہید اکڑا پا بے دردائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پلار تیر دو نبی علیہ السلام متوئی صبرن یا آل یاسر فائننا موعدکم الجنہ صبر کوئی یاسر والاو اللہ بدل جنت زائی کی اغیم شہید کو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ او دارنگی مور سمیہ اغیم والاو پا بے دردائی شہید اکڑا عمار رضی اللہ تعالی عنہ پاتشو ندغه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د اسلام عقیده په ځړ کې پټکړه هغه اسخاو بو تورلړه کو بیا راویستو الکه ګورې دات اسکو څه چل کای هغه ورته وي بس نه منم محمد زا او خپل اسلام په ځړ کې سکو پټ کو چې لاند نبی رسول اسلام ته خبر راوسیدا چې ان عمرن قادر تا دا عمر خو مرتد شو نبی رسول اسلام وی نه نبی رسول اسلام له عمر لیدل نه خو پوره یقیني دی په چې دومره تکلیفونه څوک برداشت کینو هغه بیا مرتد کیږي نه. نبی علیہ السلام مرتبه کلا ان عمارن ملئ ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بعزمه وبدمه. نانا عمار دا وړي دو سره نه دی داغه ډوکو او داغه د ویني سره ایمان ګډ شوی دی هغه د سر نواله د سر د سړای نه تر خپل تر نوکه پورې د ایمان ډکته ایم عمار وړي نه چراغه هغه ورته وی جیدا شان چل لسانی ولې او جړلې نبی علیہ السلام مرتوی زړه دی څنګه وی زړه می بالکل په ایمان مطمئن. نبی علیہ السلام مرتوی ان عادو لکا فعد لهم که بیا دنه د خلی دا کو پر وخت وجنی دی پری دی دینن بیا ورله د خلی کو پر کا ندا او تخفوه. درم حبیب ابن زید نیولو رضی الله تعالی عنہ مسلمہ مسلمہ کذاب ورتوی زپه قائم که محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ورتوی اشہد ان محمد رسول اللہ ویزو دیو تبیاوی اشہد ان محمد رسول اللہ ویزو بس آگئی بارکو تسنوی او تافو ان سوئن مخیوارو دا چانا دا بادائنا دا کفر دا کلمینا مخڑی او نی پی رد کی و نی تائید کی بس دوارا جائز دی او تافو ان سوئن یشیدی لی دیکھتا ہے بیا وروا چو دائم پا دیو طریقه باین دایا تونویل بلی طریقه باین دیوی وام یاو دا دویما سندی رحمه اللہ وی لاویب اللہ الجار بسو تا چه منافقانو سر بایی کارتو که دا دو پڑک پنوم مسلمان باستال تکلیف در کئی پیکر که وی دا دو پڑک پنوم مسلمان باستابانی بمبارای کئی تا بلا بچه در کئی تکلیف در کئی نوچه دی تکلیف در که کنا دا تکلیف دندو را کوا د مسلمان د لاسو تکلیف ډنډورا کاو ما ځکه بهر میډیا تبخکار شي چې مسلمانان خپلو کې په یو بل راو لګیدل پويږي کنه خپلو کې وا خلکو تخکار شي چې مسلمانان په یو بل راو لګیدل ها الا من ظلم ک اسلامی قاضی تا اسلامی حاکم ته رپورٹ کای او هغه ته تخکار کای دا چې ما باندې دا ظلم کړل دی نو کا خیر دی الا من ظلم قاضی ته څه کای رپورٹ کای اسلامی حاکم ترا پورت کئے یاد وین ان تبدو خیران پخکارا مجلس کے وائے چھ ما دا دوپڑک ماب کڑے دے دا دوپڑک میں سے کڑے دے ماب کڑے دے درہم او تخفوہو بس پٹا نپے سو خبرائے ویزا بس ما ماب کڑے او تخفوہو پٹا ورطا مافی کئے درہم او تافو انسو ان یاد دو دے بادائے اڑنوم نالے چې اسنا چې مسلمان په بهر میډیا کې څه شي بدنام شي او تعفو عن سوء چې د دې بدای ډونمو نه لا یحب الله الجار بالسوء نخو خی الله کار کل کفر او شرک من القول دو وینانا الا من ظلم مگر بچا چې زور وکړې شو ظلم په وکړې شو او دې الله اوریدونکو په ذات ان تبدو خیرن که کار کوي تاسو خیر لرا او تو بو یا پټوي یا مخړوي د بداینا یقینا لاره بخنه کوونکې قدرت والا ان الذين كنا كسان يكفرون بالله چنکار کوي په الله باندې او رسول او پیغمبرانو د الله و يريدون اراده کوي فرقو دا چې د جدای راولي په ایمان کې بین الله په میان د الله او پیغمبرانو کې په ایمان کې پوښوي کنه یعنی په الله ایمان لري او په پیغمبرانو نه لري ويقولون واي نؤمن ببعضن ایمان اورو په زونو وانک پر ببعضن او کفر کوو د زونو نه و يريدون اراده کوي اي يتخذوا بين ذلك سبيلا لك پرويزيان شو چې قران منو خو حديث نه منو و يريدون اراده کوي يتخذوا بين ذلك سبيلا چې جوړه کی ځان لا په ميزه دي کې سلار اولائک داخل چې هم کافرون حقا دا دي کافران کارا تغلي کافر بالکل توغلي کافران دي هم کافرون حقا دا دي کافران کارا واتن ال کافرین عذاب موهینا تیار کړه مې کافران لرا عذاب شرمونکې والذین آمنوا کسان چې مان راړ په الله او پیغمبرانو او فرق نه کوي جدای نه راولي په میان دی او تن کې دی نه ان په ټول ایمان راړي اولایک سوفیو تین داخل چې نظر دا چې ور وکي الله دیتا اجورم اجرون دی وکال الله غفور رحیم او دی الله بخون کې مهربان کس کو تا ایسو یغه بوت الله معاف کی یا سر کال الکتاب اوس بادای او پلیتای د ال کتاب او دا غي یو سوال او دا غي جواب کی نقایص اغه نوم بایکاټ وکا زکه دادا پلیتای دی پکې کنه نو چې دوره پلیتای بچا کینو بایکاټ تنه کای یا سالو کال کتاب تاسو کې ستانه بیا ادب سوالونه کوي تا غواړی ستانه سوال کې ستانه کتاب والا ان تنزل عالم دا چرولې کې بدی باندې کتاب ان یو کتاب منا سماه د بارانا پیاو زل باندې قران خود بارا نه کنه خدای منا منا سماه د اسمان نه پیاو زل فقط سالو نو الزامی جواب دا پردا ول تسلی دا دغه شانتی دی په خوانه داسې د بیا ادب سوالونه کړی دی اول فقط سالو موسی اکبر دبل رکو په سر کې والا جواب تفصیلا شروع کړي فقط سالو موسی اکبر یقینا تپوس کړه دی موسی علی السلام نه ډیر لوی دی نه فقالو هغه سوال دا چې ویلو دی ارین الله جارتن او خا موږ ته الله پړاګا چې موږ سپاو وینو ښکارا فاخذت موسی قد د بیا ادب سوالونه دی فاخذت موسی قد بظلمهم نو نیول دی لاره تاندار د واجد ظلم د دینه ثم تاخذ الاجل بیا جوړ کړي سیل رب خدای سره من بعد ما پس دینا جا تمل بینا تو چراغلی دی ته صفاو یانو نا فافاونا ذالکان مون معفو کړه دینه واتینا موسی سلطان مبینا اور کړه می موسی علی السلام ته غلب خکارا دلیل خکارا ورفانا فوقهم الطور او چت کړه می د پاس دینه غار بیمی ساقم د پاره مضبوطی اده وادي د دی یا به سبب نقض می ساقم د واجد نما تول د وادي د دینه وقلنا لهم اویل میو دیتا ادخل الباب دن نشیب دروازه بانی سجدن پاجز ای سرا معنی مکی تیری شیدی وقلنا لهم اویل میو دیتا لاتادو پی سبتی زیاده مکوی پر ازد خالی کی واخذنا من هم او غستی مو دینا میساقا غلیزا واده مضبوطا فای ما نقضین میساقا هم دو وجه دم اطولو دینا واده خپل لرا واده ما تکرا رسو صورت مادات لسم که اغا بیان کی مادات آرا کی وکفرین بی آیت اللہ او دو وجه دم اطولو دینا وکفر انکار دینا پایتون دا اللہ بانده وقال مولان بی آیت وجه دو وجل دینا پیغمبران ور بی جرما وقالیم او دو وجه دینا دینا قلوبنا غلفو چیزونو نازمنگ دی علم لوخی دی بل تو با اللہ قلوبان بلکه موروالد اللہ پا دی بانده پا دی بانده دو وجه دو کفر دینا فلا امنون اللہ قلیلا میمان نلاری مگر لگ وقت ایمان دی یا لگ ایمان دی یا پا لگ وقت کامو وابی کفرهم او دو وجه دو کفر دینا وقالهم او دو وجه دو ایناد دینا علا مریم و مریم بانی بہتان نازوی ما تور تو مت لوی چه مریم بانی بیلوی تور تو مت تڑو نعوذ باللہ چه مریم زنا کار دا وقالهم او دو وجه دو ایناد دینا انا قتلن المسیح چه اقینا من وجل دی عیسی علیہ السلام لرا عیسی ابن مریم عیسی از بید مریم لرا رسول اللہ چه پیغمبر دا اللہ نده منو چه منی نو بیا وجو لی نا رسول اللہ دد پخیال لکه سورت ہجر شپاگم او سورت شوارا وشتم کم دا سرازی یا ایوہ الذی نزل علیہ ذکرو انک لمجنون یا کسا چه قرآن در باندر آلیگی تو خلی ونے چه قرآن را لے گلی ولمانو بیوت لی ونے سلوی یا ایوہ الساک و ابن مریم رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دا آغا پا خیال وما قتلوه او نه دی وجل درا وما صلبوه او نه پان سیکړه دی نه ځوان کړه دی ولیکن شبه الہم لیکن و ګډوډ کړی شوی دی په دی باندې دا کار د قتل دا قتل عیسی علی السلام په ګډوډ شوی دی ولیکن شبه الہم او وجد ګډوډتیا مې لیوا چین قتل نه تیتانوس په عین عیسی او ان قتل نه عیسی په عین تیتانوس کمن عیسی علی السلام مجل تیتانوس شو کې تیتانوس مجل عیسی شو اغه خپل خبر ولیکن شبه الہم لیکن ګډوډ شوی په دی باندې دا وجل عیسی علی السلام وان الذين اختلفوا فيه قنا كسان چې اختلاف کړل په دې کې لفي شک منو خامغه په شک کې دي نه اغه ته ځان له پته نشته نو ما لهم به من علم نشته دي لاره په دې باندې قطعي دلیل علم قطعي دلیل ته ویژه ځوان استثناء به تسې شي بیا علم ما لهم به من علم نشته دي لاره په دې باندې قطعي دلیل الا تبع ظن مگر ته شتابداري دي ګمان به روان ني وما قتلوا يقينا او نه دی وجل دلارا یقینا معنا یو تیقن یقینا یقینو کا یقین وما قتلوه نه دی وجل دلارا یقینو کا تیقن یقینا یاد دی معنا وما قتلوه نه دی وجل دلارا یقینا قتلا یقینا په وجل یقینی سرا په یقینی وجل نه نه نو څه شوه یبرف الله الیه بلکی الله چت کړه دلارا الیه دا سزا ایت الاموزن لا یجری فی حکم آدمین دا سزای تا یو چت کرده ده چال تا ده انسانانو اختیار نچلیگی بر رفع اللہ ویلیه بلکی او چت کرده ده اللہ دلارا الیه زان طرف تا وکان اللہ وزیزن او ده اللہ زورا ور نسل او چتاو حاکیما خاون ده حکمت پدی او چتولو که حکمت ته کنام و ایمین آل الكتاب او یقینا و ایمین آل الكتاب او نده یوتن آل کتابنا الا لیؤمنن نبیه مگر ایمان براری بیهی که سو مانی دیو مانا لا یؤمنن خامخا ایمان براری بهی پر عیسی علیہ السلام باندې قبل موتی مخکد مرگ عیسی علیہ السلام نام عیسی علیہ السلام لامل نه جوان دے راضی با اج کمال کتاب دی دا ټول به بیا ایمان نری قبل موتی مخکد مرگ عیسی علیہ السلام نام لا یؤمنن به قبل موتی نو علی کتاب لا ایمان راول نه پی عیسی علیہ السلام باندې نو معلوم شو چې عیسی علیہ السلام مړو نه دی جوان دے دے راضی با دیو معنا الا لا یؤمنن به خامغه ایمان براڑی بیهی پا دی پیغمبر بانده پا نبی علیه صلاة و سلام بانده قبل موتی مخ دو مانه کم قبل موتی مخ که ده مرگ ده نبی علیه سلام نام ده نبی علیه سلام ده مرگ نمخ که با چه موجوده کمالی کتاب دی غیب ایمان راڑی نو یا ده مرگ پا تیم که چه مقبول بانی خوی او تیم که بس راوڑی ایمان خامخا راوڑی پا تا و تو لگی چه دا پا حق پیغمبر ده اگر که یا بی ایمان قبول شی یا بی قبولو نشی لا یؤمنن خامخا ایمان براری بیهی پا نبی علیہ السلام قبل موتی مخ که ده مرگ ده نبی علیہ السلام نام یا قبل موتی مخ که ده مرگ ده کتابی نا مخ که ده مرگ ده کتابی نا چه ده کتابی و مردی و ایمان براری و یوم القیامت و پر از قیامت بانه یکون والیم شهیدا شیوه پا دی بانه بیان کون که فاوی ظلم من اللذینا مده وجد ظلم ده کسامنا آدو چه یهودیانو حرمنا علیم آرام کرمیو پا دی بانه طیبات پاک سیزونا او حلت لهم چرام کړی شو دی حلال کړی شو دی د پاره معلومه شو د ګناه د وجنا الله په سړي باندې حلال بندي د ګناونو د وجنا حلال بندي غرایز ذکر کئ ارتکاب المحظورات یوجب تحریم المباحات والطيبات ارتکاب المحظورات ګناونه کول چي دي نو یوجب تحریم المباحات والطيبات دا واجبای تحریم المباحات والطيبات حرامول ده پاکو ده مزیدارو سیزونو کم غطایت خلق چه غی ده دین نا بیگانهی او ده دین نا خوی نو بس یا با پالوگانو که شوریا کهی یا با ده سپینو کورو مای پیتی خوری او یا چه کمدنو صدا سی وی بس مونگ تا داکتر سیب چه کمدنو دا کرده چه کچالو که سی او با گونتی کوا بس رنه او با بی خورا کی آغا تا زمیدار که کتا که ده خودشتی کی او خوری نه نو خوری دا پی اللہ بند کردی دی بس وحل اللہ هم چرا واکر شو دی لرا و به سواد دیم او دا وجد بندولو دینا خلق لران سبیل اللہ دلار دا اللہ نا کثیر آر دیر دیر بندی خلق دلار دا اللہ نا ما وری دا اللہ قرآن دیتا ضرورت نشتا دی دا خواست فضول لی و به سواد دیم ان سبیل اللہ کثیر و اغزی و مربا او دا وجد آستو دینا سود لرا و قد نهو آنو یقینن دیمان اکرشیو دینا و اقلیم اموال الناس او دا وجد خوالو دینا مالون دا خلقو بالباطلی باطل طریقہ شو باطل طریقہ بانے دا خلقو مالون خوری واتن علی الکافرین منهم عذاب الیما او تیار کړه مې د کافر د پاره د کافرانو د دین عذاب دردناک لکن راسخون خو خوبه کشته لکن راسخون لیکن کلاک فل علم په علم کې ردینا مضبوط په علم کې ردینا والمؤمنون او ایمان نارون کی یؤمنون غی ایمان ناری بما پاسوانه انزل الیک چنازل کړي شی تا تا او ما انزل من قبلک اوا چنازل کړي شی مخکستانه والمقیمین الصلاۃ او خوا ما صفات کوما د قائمون کو دمانزو ام ده المقیمین الصلاۃ صفات وا ما د قائمون کو دمانزو عطف نسی کی والمقیمین والمؤمنون باندې منصوب مرفوع دی و ام ده المقیمین الصلاۃ صفات کوم خو اما د قائمون کو دمانزو والموتون زکات ور کون کی زکات والمؤمنون بالله ایمان اورون کی پالا پر درستای اولایک سنوتی مجر نظیما دا غلک چه زر چور وکم دی تاجر لوی ان اوحینا الیک داوس ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دا یو ترغیب دی چو منی کنا د ټولو اهل کتاب ته وچ تاسو دا پیغمبر نه منی نو اخر معنی اوس دی د ټولو انبیا وحی اغه په عقیده کې برابر وا یو شانتی ولبته طریقې کار بدل بدلو نو د دې پیغمبر او تاسو د پیغمبر خبره یو ده نو ولې نه منی دا پیغمبر ولې دا پیغمبر نه منی او بل دا اهل کتاب وی چې دا قران په یو ځل باندې ولې ناراضي سر کو سر کې سوالو نو جواب ټول انبیا ته وحی په یو ځل نه راغلی د موقع مناسب ته وحی کېدلا نو چې تاسو د دې پیغمبر نه انکار کوئ نو بیا د نور نوم کوي کنه ان او ان الیک یقینا وای کډمی وتا تا کما وینا الانو هن لکه چوی میکړی وانو علی سلام تا دانو علی صلوات و سلام یا ولکو او د نبی علی سلام د وای مناسبت دنو علی سلام سره زکه زیاتو چې هغه اول د رد شرک اونکه پیغمبرو رد شرک اول هغه کړو کما وینا الانو هن لکه چوی میکړی وانو علی سلام تا او پیغمبرانو ته من بعد پس دنا وا وینا وای میکړو ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب علیه السلام تا وال اسوات اولاد دیتا او عیسی او ایوب و یونس او هارون او سلیمان دې ټول ته می وای کړوا وا ته نا داوود زبور او ورکل میو داوود علیه السلام ته زبور د دینه بده انکار کوون دی او ته څه جدا ذکر کو او ورکل میو داوود علیه السلام ته زبور و رسولان او پیغمبران ارسلنا رسولان را لګل میو پیغمبران قد قصصنا علیک چه یقیناً بیان کړی می دي تا تا من قبل مخ کې دینا او رسولان او ډیر پیغمبران لم نخصوص مالک چینه می دي بیان کړی تا تا من ډیر پیغمبران می دي بیان کړی زموږ په ټولو ایمان نه وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړی الله موسی علی السلام سره په بیا بیا خبر باندې په زلونو زلونو په یو ځلې وته ټول خبره نه اخلاص کړی نبی ادم موسی علی السلام نو انکار وکړ کنا وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړی الله موسی علی السلام سره په بیا بیا خبر کولو سره رسول مبشرین را لګیلې می پیغمبران زیر ورکون کی ارسلنا رسولن را لګیلې می پیغمبران زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی لای الله کونه الناس دا چپات نشی د پاره خلکو هل الله په الله باندې حجتون دلیل بازر رسول پازر علی ګلو پیغمبرانو نام اولیک پیغمبر می نور علی ګلې می بیا به وی چې پیغمبر ور علی ګلې نو مونږ به منلی وکنا پیغمبر ور علی ګلې نو مونږ به منلی و نو پیغمبران را لګل چې خلکو باندې ختم کی وکان الله وزن حکیما او دے اللہ ضرور حکمت والا لیکن اللہ ویشادو دیستا بیان نمانی نو ندی منی کنا لیکن اللہ ویشادو لیکن اللہ چکم دنو گواہی کئی تا پخپل بیان منو لکی دیتا مفتاج انے ستا حامی اللہ دے او فرشتی دیدہ دل پورو دی کنا لیکن اللہ ویشاد لیکن اللہ چکم دنو یشادو آ بیان کئی گواہی کئی بما پاسوانے انزل ایلے کا چرالی گری دیتا تا پدی گواہی کئی چانزلہو بی علمی را لے گلے دلرا پہلم خپل باندے سمطلب یو انزلہو بی علمی را لے گلے اللہ دلرا پہلم خپل باندے بی انکا اہل لہو چتد دے اہلے چتد دے نازل دلو اہلے دو امانا بی انکا بی انزلہو بی علمی را لے گلے اللہ دلرا بی علمی پہ علم خاص خپل دادا اللہ خاص علم دے تو قرآن نے انکار دا اللہ دے علم نے انکار دے درہم انزلہو بی علمی را لگلے اللہ دے را پنگرانے خپلہ کی داد اللہ پنگرانے کی راغلے دے دیکھ چاہ کمیں زیادتے نہ دیکھڑے بلا مانا کم انزلہو بی علمی را لگلے اللہ دے را پہلم خپل باندی چھ داد خلقو دے اصلاح دے پارا کافی دے چھ داد خلقو اصلاح پدی باندی کی گی پدی باندی بدا خلقو اصلاح کی گی والملائکتو اشدونو او فرشتیم دے گواہی کئی چھ داد خلقو دے اصلاح دے پارا پورا دے چھ پدی قرآن بدا خلقو سرا جی اصلاح را جی وکفا باللہ شہیدہ او پورا دے اللہ گواہ ان اللذین یقیننا کسان کفرو چنکارو کدے قرآن نا و صدوان سبیل اللہ او بند شو بندی خلقو لدار دا اللہ نا یقینن خطاری شدائی فخطای لری بان دا حق نا یقیننا کسان کفرو چکفرو کو ظلمیو کو لام یکن اللہ ندے اللہ چوبخی دی لرا ولا لیادی هم طریقا آنو بروان کی دیرا طریقا پلا روان نی الا طریق جہنم مگر پلا رد دوزخ پر روان کی خالدی نفی آمیشہ بھی پدے کی آمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دداکار پا اللہ بانے آسان یا ایوہ الناس اے خلقو قجاکم الرسول ترغیب اومنی اومنی کنا دا پیغمبر دا نور و انبیاء و ترجمان دے دا غیر قیدہ بیانی نولی نمانی یا ایوہ الناس اے خلقو قجاکم الرسول یقینا دا غلی تاس پیغمبر بالحق پا حق وانی من ربکم طرف درستا سنا فا آمینو خیر لکم ایمان ناری وی با خستاس دپارا فا آمینو ایمان ناری یکن خیر لکم وی با دا خستاس دپارا او کتاسو کو برکو فا این اللہ انو یقینا اللہ چھ دے فا این اللہ انو یقینا اللہ لی آگا چھ پاسمانو کی دوز ماں کے وکان اللہ علی من حکیما او دے اللہ پویا و حکمت والا یا علی کتاب داو سوئی چھ تا سوائی چھ ٹول دینو نا یعودی یوی طریقی سروام چتا سوای چټول دینونه یو دی نو کو بیا يهوديان د موسی عليه السلام تابع دي او نه سارا د عيسى عليه السلام تابع دي نو څه چل دي کنه بس ټول یو شه دي نو جواب نه په اوسنی وخت کې د نبی عليه السلام نه انکار کول دا غلو ده دا څه غلو نو لا تغلو فی دینکم اوس پاغه دا غی خبره منی خو په ترجمانه د چا به منی د نبی عليه السلام اوس دا غلو ده دیمه طریقه تاسو وای چټول دینونه یو دی نو يهوديان چې وای عزیر د الله زیاده او نصارا چې وای عيسى عليه السلام د الله زیاده او نصارا د درې خدایانو قائل دي دا څنګه یو دی جواب دا په کې دي ظالمانو د ځان نه زیاته کړي دي دا په دین کې و نه دین ټول په توحید باندې ټول توحید او یا ال کتاب یا کتاب والو لا تغلو فی دینکم تاسو زیاته مې کوئی په دین خپل کې لا تغلو فی دینکم معنا لا تبتدیو بدعت مې جوړوي د ځان نه افراد او تفرید مکوئی دا افراد او تفرید ده چه ده قرآن نا او ده نبی علیه السلام نا آخوشی نبی آک افراد او تفرید لا تغلو فی دینی کم تاسو کمی زیاده مکوئی پا دین کی لا تبتدیو بدعات مجوڑوی پا دین کی ولا تقولو علاللہ اموائی پا اللہ بانده اللہ لحقا مگر مناسب بینا دا اللہ چه اللہ سرکو مناسبی ده توحید اغوائی انما المسیح عیسی ابن مریم یقینا مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله پیغمبر د الله دی و کلمتو فیصله د الله دا چې په کون باندې کړی دا و کلمتو فیصله د الله دا القا الی مریم دا غرزول دا دی فیصله لره مریم تا اچول دا دی لره مریم تا و روح منه او روح ته طرف د الله نه روح منه یو معنا برهان منه دلیل طرف د الله نه یا روح منه رحمت منه رحمت طرف د الله نه یا روح منه رحمت تے یعنی پاکیزه انسان دے طرف دا اللہ نا پاکیزه انسان یا و روحم منو روح دا اللہ دا اضافت دے عزت دے چی بی دو پلار نا پیدا شو زکا ایا روحن دا روح تے منو وی گنی دا اللہ دا طرف نا لکا صورت جاسی دیار لسم فامینو باللہ نیمان ناری پا اللہ وانی و رسولی او پیغمبران دا اللہ ولا تقولو ثلاثا او موائی چی خدای اندری دی دا خبرم کوئی انتو من شید دی عقیدینا خیر لکم دا بدل خی یکون خیر لکم انتو من شید تاسو دی عقیدینا خیر لکم دا بدل خی یا انتو من شید خیر لکم اگور ایزان لرا خیر چا توحید دے انم اللہ الہ واحد خیر دا دے کنا چی عقینا اللہ الہ واحد آج تروا دے کیو سبحانا پاک اگرنی اللہ پاک داغ مناسب پاک اگرنی اللہ پاکی وای اللہ لرا پاکی داغ مناسب سب بیہو سبحانا ایا پاک دی اللہ دینا ایا کون لو ولا چی دی غلرا بچی او نائب لو ما فی السماوات دا غو بچی ته ضرورت ته اغه اللہ دی اغه چ پاسمانو کی راج بزما کی وکفا بالله وکیلا او پر دی اللہ کار جوړ اونکه لای استن کے فال مسیح چ چات دا اللہ زی وای نا غو ز دا اللہ متازم نو مدعی سوس او گوا چوست دا لا کما خبره چې کوم مدعی دی نا کمزور دی چې بچا باندې گواہی کوي چا د الله زیاده هغه وې زنه مزه د الله متعذ باندې ما لای استان کې وال مسیح چارې کر کنه کوي عیسی علی السلام ان یکون عبد الله چې دې دې شي متعذ د الله جتمن الله تا عبادت کوونکې د الله ول الملائکۃ المقربون او نه فرشتي عزتمن دي هغه هم کر کنه کوي پامن استان کې او څوک چې کر کو کې پوز او چونی ان عبادت دې عبادت د الله نه واستکبر او ځان غټو غني فسایا شروع ملې جميعا نظر دا چې جمع وکی دی لره الله ځان طرف ته ټولو الله به را جمع کی فام الذین انو هرچا کسانې چې ایمان راوړل دي وامل صالحات او عمل کړي په طریقه د نبی علیہ السلام باندې نو پورا ور کړي له مزوری دی وای زیدو من فضل او زیاد پکې دی د فضل الله نه وام الذین هرچا کسانې پکې کم کې پکې مجورا هم نپورا بور کی دیرا اللہ مزدوری دائی ویزیدو من فضلی او زیاد پکی اللہ دیل را دی فضل قلنا سبول زیاد کی دی ویزیدو من فضلی زیاد پکی دیرا دی فضل قلنا دیدار الہی اللہ و تقبل دیدار نصیب کی دیدار الہی یاد دوی مانا ویزیدو زیاد پکی اللہ دیل را من فضلی دی فضل قلنا ازند شفاعت اللہ بولا سفارش اجازت ور کی سفارش اجازت پولا اللہ ور کی ویزیدو من فضلی زیاد پکی دیل را اللہ دی فضل قلنا چیز کشرانو دی شاگردانو سفارش کیا نوکا وام اللذین استنکفو اور چاہ کسانی استنکفو چی زانے چکر کئی کڑی وا وستکبرو زانے غٹ گنا لیو دی عبادت دا اللہ نا فیعظم عذابن علیما سزابور کدیر اللہ سزا دردناکا ولا یجدون لهم اوبن ممی زانون لرا من دون اللہ دا اللہ نا الہ ولی انسوک دوس ولا نسویران امدادی یا ایو الناس ترغیب سورت نساء تا طول قرآن تا خصورت نساء پکی سر کی دے یا ایو الناس اے خلقو قجا کو مرانو من ربکم یقینا راغلی تاسو مضبوط دلیل طرف طرف تاسو خلق بوچ معاشره پس سمای ما سره غټ دلیل لوي د معاشره سمولو برانو من ربکم یقینی دلیل طرف طرف تاسو وانزلنا الیکم نور مبینا خلق بو مروشن خیالی راول روشن خیالی راولو تو تو راش روشن خیالی زما په قانون راغلا وانزلنا الیکم نور مبینا اور علی ګلمه تاسو رنا ښکارا غنو زاینو کې قران ته نور ویل یو ځای وایته نور راولم الیکم نور مبینا فام الذین آمنوا ورچا کسانی چیمان راولے پا اللہ واتسمو بھی او منگولی ولگولی بھی پا دیبانے فسا ادخلهم فی رحمتن نظر دا چدن نبکی اللہ دیل را پا مہربانے کے طرف اقبلنا وفضلن او فضل کے ویادیم الی صراط مستقیما او مضبوط پا کدیل را اللہ یا توفیق ور کدیل را اللہ الیہی زان طرف تا صراط مستقیما دلارنے گے توفیق بولا ور کی لکه څنګه چې څو وخت کې پېشتوار أغلی دا نو تاسو کړه الله جواب را لګلو نو هر وخت کې وطنی غلاره خود لې دا لکه یو دا غینې مسله د کلاله شو ونه شو دی وایا دیم الین صراط مستقیم او دینو وایا دیم الله رب العزت دیتنی غلار خې هر وخت چې مسلمانانو باندې څه اشتباره شي الله رب العزت وطنی غلاره